Renate Kok met het NOS Journaal. Mensen die naar Engeland reizen hoeven vanaf morgen geen coronatest meer te doen voor vertrek. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Volgens premier Johnson worden mensen door de maatregel ontmoedigd om naar Engeland te komen. Britse reisorganisaties drongen er al langer op aan om de testverplichting te schrappen. In Leiden is gisteravond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Esmee. De elektrische fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsochtend doodgevonden in een park in Leiden. Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er gaat komen in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getraind het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger de luchthaven weer heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de cao-lonen. Het CBS meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De cao-lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1% omhoog. Tennisser Novak Djokovic mag Australië niet in. Zijn visumverzoek is door de autoriteiten verworpen. De toptennisser dacht dat hij aan een medische vrijstelling voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd genoeg had, maar de autoriteiten gaan daar niet in mee. Djokovic moet vandaag het land uit en zou dan niet aan de Australian Open mee kunnen doen. Hij gaat nog wel in beroep. Het weer, de buien trekken weg. De temperatuur ligt nu rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Overdag geregeld zon, 's avonds regen en een graad of 6. En vooral aan zee gaat het ook stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag, een jaar geleden, viel een woedende menigte het hart van de Amerikaanse democratie binnen. After this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. Onvoorstelbaar wat hier gaande is. Als je, we laten even zien, die trappen die je daar ziet, dat is een podium dat gebouwd is voor de inauguratie van Joe Biden. En duizenden Trump-fans zijn die trappen nu aan het beklimmen. Er worden vlaggen gehesen, ze proberen naar binnen te komen. USA! USA! USA! USA! Vroeg. Met Stefan Kondur. Goedemorgen, het is vroeg waar je naar luistert van donderdag 6 januari. Programma waarin je dagelijks bijpraten over nu dag gaat spelen. En vandaag is dat die bestorming van het Capitool. Want is er inmiddels duidelijk wat er die dag gebeurde? Heeft de dag Amerika veranderd? En hoe zit het met de relatie tussen de bestorming en de wankele positie waarin de huidige president Joe Biden zich begeeft? Dat ga ik bespreken deze ochtend met Amerikanist Manon Portes Minetti, die tegenover mij zit hier in de studio. Goedemorgen, Manon. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. Ja, dankjewel. We gaan het er een uur lang over hebben. Eerst even terug naar vorig jaar. Weet jij nog waar je was toen het gebeurde? Ja, ik zat bij mijn ouders op de bank. En nou ja, we waren CNN aan het kijken. Ik heb natuurlijk de uitslagen ook van de verkiezingen op de voet gevolgd. Slapeloze nachten. Heb je ook net zoals ik met een matras voor de tv gelegen? Nee, mijn bank is heel comfortabel, gelukkig. Ja, heel dus met een dekentje en een hele jonge kat. Die sowieso mij uit mijn slaap hielp. Oh, ja. Dus dat was heel fijn. Nee, ik was aan het kijken met mijn ouders. En nou ja, er werd al aangekondigd dat er iets zou gebeuren wat een protest was. En het liep al heel snel uit de hand. Dus toen hebben we de rest van de nacht zijn we niet van de televisie weggegaan. Nee, want het was echt een ramp in wording eigenlijk die je zag gebeuren. Steeds een stapje erger. Wat was de emotie van die dag? Bij mijzelf of in het algemeen? Nou, eerst bij jezelf misschien. Ja, aan de ene kant toch wel schok. Maar het was ook wel... Nou, ik was niet verbaasd eigenlijk. Dus ik was heel erg benieuwd hoe ver het zou gaan. En ik, zoals je zei, ik ben Amerikanist. Ik heb vrienden die dat ook zijn. Dus we zaten elkaar heen en weer te WhatsAppen en voice memo's te sturen. En heel veel memes, ook wel natuurlijk. Maar het was best wel heftig. Ja. Ja, ik ben daar ook geweest, op de plek zelf. Dus dat voelt dan ook wel weer raar. Maar dat echt kan gebeuren, dat je denkt dat iets gaat gebeuren, maar dat het dan echt gebeurt, is toch een verschil in emotie wat je dan voelt en toch echt wel schok, ja. Ja, en wat voor effect dat heeft gehad, daar zullen we deze ochtend over praten. En hoe dat ook nog steeds doordreunt nu bij de huidige president Joe Biden ook. Het lijkt natuurlijk op het eerste gezicht vooral een gebeurtenis te zijn in de Verenigde Staten zelf. Waarom heeft het toch invloed op de rest van de wereld, volgens jou? Ik denk dat het best wel veel invloed heeft, omdat heel veel landen toch nog steeds kijken naar de VS als een voorbeeld. De VS noemt zichzelf ook heel graag een baken van de democratie. Zegt ook democratie te willen brengen naar andere landen. Dus ik denk dat daar ook wel een grote invloedssfeer is. Natuurlijk nog na de Koude Oorlog, dan had je die twee sferen van invloed, de USSR en de VS. En ik denk ook omdat de VS natuurlijk de grootste bondgenoot is van de meeste westerse mogendheden. Daar zit gewoon een hele grote connectie. Dus als zoiets gebeurt in zo'n land, wat zo door de wereld wordt bekeken, dan is dat wel heel heftig. Ja. En ik denk dat het heel veel andere extreemrechtse groeperingen buiten de VS ook heel erg heeft gemotiveerd. En heeft laten zien van nou, als het hier kan, dan zou het bijvoorbeeld ook in een land als Nederland kunnen, waar eigenlijk de militaire macht veel minder sterk is dan in de VS. Vandaag een jaar later, wat kunnen we vandaag verwachten? Opnieuw protestacties? Trump had wel aangekondigd om op zijn resort Mar-a-Lago een herdenking te organiseren. Nu vraag ik me af wat er vanuit zijn kant te herdenken is. Dat is toch afgeblazen, omdat er ook wat Republikeinen waren die zeiden van god, het is toch wel onsmakelijk. Joe Biden en vicepresident Kamala Harris gaan wel een herdenking doen bij het Capitool. En die wordt vooral ingezet om de Capitol Police Officers te eren. Er zijn natuurlijk twee die het leven op de dag zelf hebben gelaten. Of eigenlijk één op de dag zelf en één de dag erna. En vier hebben hun eigen leven genomen in het afgelopen jaar door het trauma en de PTSS die de dag heeft veroorzaakt voor hen. Ja, dus wat dat betreft is er echt wel wat te herdenken ook daar. Zit je te luisteren en heb je vragen? Gebruik dan de gratis Radio 1-app om die vragen te sturen. Je kan een bericht sturen, maar ook bijvoorbeeld een audiobericht. Vroeg. Met Stefan Komduur. Terug dan naar een jaar geleden. Deze dag, 6 januari 2021, praten we dan over. Veel mensen zullen die beelden nog wel op een netvlies hebben staan van die grote massa mensen die dat Capitool binnenkomen. Maar er ging ook wat aan vooraf. En kan je dat een beetje schetsen? Wat was het überhaupt voor dag? Waarom was die dag de dag dat mensen het Capitool binnenstormden? Nou ja, zoals velen zich misschien kunnen herinneren, wordt er Biden wordt uitgeroepen als president. Trump begint meteen eigenlijk op de dag zelf, voordat alle stemmen al geteld zijn, met dat er verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden. Stembussen zouden zijn gestolen. Of er zouden te veel stemmen voor Biden in verkiezingsbussen zijn gegooid door een soort van spionnen van links. En op een gegeven moment op 7 november is er dan een persconferentie waarin Rudy Giuliani, dat was toen de juridische adviseur van Trump, voormalig burgemeester van New York City. Wat je misschien nog kan herinneren, Stefan, tussen een sexshop, een tuincentrum en een crematorium een persconferentie. Voor landscaping, volgens mij, hè? Ja, een persconferentie houdt omdat ze dachten dat ze een hotel hadden geboekt, maar ze staan dus op een parkeerplaats. En daar begint eigenlijk het hele idee en, ik ga eigenlijk gewoon eerlijk zijn, de complottheorie dat er stembusfraude is gepleegd in de VS. En daar begint de intimidatie van Bidens campagne, van republikeinse senatoren en andere republikeinse volksvertegenwoordigers om uit te roepen dat er dus echt stemfraude is gepleegd. Zonder bewijs, moet ik daar ook bij zeggen. Nou, dat is op 7 november. En dan zegt Trump al van nou, op 6 januari als dus officieel de stemmen worden officieel worden gemaakt in het huis van afgevaardigden. Dat gebeurt door de vicepresident Mike Pence. Die daar ook aanwezig is. Die ook aanwezig is, zeker. Dan is er een protest om de stembusfraude tegen te gaan. Dat is het officiële verhaal, of dat is het verhaal dat we kenden op de dag zelf. Nu blijkt het anders te zijn gegaan en er veel meer voorbereiding aan vooraf te zijn gegaan. Voordat we daarheen gaan, want even nog de situatie schetsen. Het Capitool, daar gebeurt op dat moment in het hart van de Amerikaanse democratie, gaan ze eigenlijk de verkiezingsuitslag bekrachtigen. Er wordt daar, als daar gezegd wordt, Biden heeft gewonnen, is hij de nieuwe president en Kamala Harris de nieuwe vicepresident. Ja. En eigenlijk 3 kilometer verder houdt Trump nog een grote toespraak voor duizenden aanhangers. Ja. En roept daar eigenlijk op, jongens, we gaan die wat daar 3 kilometer verderop gebeurt, dat gaan wij helemaal niet accepteren. We moeten er naartoe. Ja, ja, dat zegt hij. En dan verdwijnt hij eigenlijk van het toneel als een soort vleermuis in de nacht. En laat dat op zijn beloop gaan. Dus die mensen die gaan daar naartoe. En je zegt wel mensen, het zijn natuurlijk ook wel mensen, maar het is wel een bepaald soort mensen wat daar naartoe gaat. En die hebben ook wel erg veel liefde voor geweld, om het maar niet zo subtiel te brengen. Dus ja, die stuurt hij daar naartoe. Een militante groep mensen die echt gelooft dat hij gelijk heeft. Die echt gelooft dat er stemfraude is geweest. Mm-hmm. En op een gegeven moment ook roept van, nou ja, knoop Mike Pence op. Ja, ja, en dat is een groep die zichzelf Proud Boys noemt. Die Onder andere. Die waren als allereerste eigenlijk, al terwijl Trump nog bezig was met zijn toespraak, correct me if I'm wrong, al bezig met het Capitool te bestormen door de eerste politiecordonnen heen te breken. En dat zijn, die Proud Boys, misschien is dat goed om even uit te leggen, want dat zijn witte mannen volgens mij die geloven in God en in Trump, toch? Dat is een beetje wat ik voor beeld heb. Ja, het zijn vooral witte heteromannen die, en je kan het eigenlijk gewoon een soort van neonazi's noemen. Want Proud Boys, trotse jongens, trots op het Amerikaan zijn en trots op militant zijn. Ook erg voor het Tweede Amendement. Erg anti-vrouwen of andere genders. Daar geloven ze niet in. Of mensen van kleur. En ja, Trump heeft ze al meerdere malen eigenlijk heel erg publiek gezegd, oh, jullie zijn fantastisch, jullie zijn geweldig. Ik ben trots op de Proud Boys. Ja. En die gingen als eerste eigenlijk naar binnen. Daarna duizenden andere mensen die hen volgden. En jij stelt eigenlijk, en dat blijkt misschien nu ook wel, als na de eerste onderzoeken een jaar later, dat het helemaal niet zo spontane actie was als dat het toen die dag leek. Nee, dat blijkt of schijnt helemaal niet zo te zijn. Er zijn gisteren ook weer bewijzen van naar boven gekomen. SMS'jes tussen Trump en Sean Hannity, een Fox News presentator. Maar op de dag zelf weet ik ook nog dat ik aan het kijken was. En toen leek het een soort van bliksemslag of donderslag bij heldere hemel. Dat het opeens zo escaleerde. En als ik nu een jaar later al die dingen teruglees, en ik heb natuurlijk de onderzoeken gevolgd, dan zit er veel meer logica in dan dat ik daar toch op de bank zat en dacht van, welke logica kan je dan aanbrengen in die chaos? De logica is dat het wel echt met voorbedachte raden een idee was van, nou ja, dit is eigenlijk het enige wat we nu nog kunnen doen om dit te stoppen. Omdat de verkiezingsfraude claims niet echt werden geloofd nog. Veel Republikeinse senatoren waren ook echt wel tegen. Die zeiden van, goh, ja, het is gewoon gegaan zoals het is gegaan en dat moeten we accepteren. Dit is ons systeem. En nu blijkt dus dat Trump in een soort van, hij was er zelf niet aanwezig, maar telefonisch. Dat is tegenwoordig bijna hetzelfde als aanwezig zijn. In het Willard Hotel in Washington was er een soort war room van confidence. Onder andere bijvoorbeeld Mark Meadows, zijn chief of staff, Steve Bannon, die je misschien wel nog kent. Dat was eerst zijn adviseur, toen een beetje uit de gratie geraakt. Mm-hmm. En maakt nu extreemrechtse complottheorie radio. Erg vermakelijk als je een keer wil weten hoe zij denken. In dat hotel, dicht bij het Witte Huis, of uitkijkend eigenlijk op het Witte Huis. Met Prime View. Met Prime View, een van de duurste plekken volgens mij van Washington D.C. Daar heeft hij met 6 van zijn volgelingen, kan je het noemen, belangrijkste mensen die hem nog steunden, eigenlijk dit misschien wel bedacht al met elkaar. Ja. Ja, dat hotel kost inderdaad $55.000. Leuke fun fact. Dat werd ook voorgeschoten door een van deze 6 ook weer mannen. En die hebben eigenlijk, kan je wel zeggen, een blauwdruk van een coup voorbereid in die hotelkamers. En toen constant in contact gestaan met hem zelf. Dus met Trump zelf en met zijn adviseurs en mensen in het Witte Huis. En dus nu blijkt ook met de mensen van Fox News. En die zich nu beroepen op het Eerste Amendement. Dus recht van mening en persvrijheid. Maar je kan je vragen, ja, ben je nog wel de pers als je eigenlijk een adviseur bent voor een president? Ja. En waar blijkt dit uit? Is dit eerder is dit onderzoek uit de journalistiek? Of is dit ook uit eerste onderzoeken die het congres doet naar deze kapitoolbestorming? Nee, dit verhaal bijvoorbeeld van het Willard Hotel, dat komt echt van de Washington Post. Er zijn twee journalisten geweest die daar echt heel erg diep in zijn gegaan. En er zijn ook wat mensen uiteindelijk zelf naar voren gekomen. Maar het congres onderzoek is eigenlijk nog best wel recent dat van start is gegaan. Dat was ook best wel moeilijk om op start te krijgen. Want de Republikeinen, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, waren erg van slag op de dag zelf. En ik wil eerder bijna zeggen, nog geen 24 uur later 180 graden gedraaid. Dus die hebben dat ook geprobeerd tegen te houden, dat onderzoek van het congres. En dat heeft nu pas bijvoorbeeld gevraagd om die sms'jes van Hannity. Dat was gisteren, dus ja, een jaar later min een dag. Mm-hmm. En zijn daar wel mee bezig, maar dat gaat redelijk traag. Dus dit is vooral de pers geweest die hier echt in heeft lopen graven. Mensen die met een slecht geweten eigenlijk zelf naar voren zijn gekomen naar de pers en hebben gezegd, ja, dit kan eigenlijk niet, dit ligt me diep op mijn hart. Dus ik moet dit kwijt. En het congres is nu een onderzoek gestart. En waar doen zij een onderzoek dan naar? En ook naar dit verhaal van, is het vooropgezet? Ja. Of hoe kon deze menigte überhaupt het kapitool binnenstormen? Ja, eigenlijk het hele verhaal. Nu er dus steeds meer naar buiten is gekomen door het jaar heen. Het begon eigenlijk wat jij zei, het tweede, van hoe is dit überhaupt gebeurd? Wat zit hierachter? Heeft Trump eigenlijk die mensen aangespoord? Wat jij eigenlijk net zei in het begin, was het die donderslag bij heldere hemel, dat alleen maar omdat hij zei, je gaat nu naar het kapitool en dat ga je inderdaad bestormen, kosten wat het kost, heeft hij daardoor een soort revolutie begonnen. En nu door het jaar heen is er zoveel meer naar boven gekomen dat het voorbedachte raden is, dat toch daar ook echt heel erg in wordt gekeken. En daarom bijvoorbeeld gisteren Hannity vriendelijk is verzocht, dus nog niet door de rechter, maar vriendelijk is verzocht van, goh, mag ik je sms'jes hebben alsjeblieft? En heeft hij gegeven? Nog niet. Maar als hij dat dus niet vriendelijk doet, dan moet hij, dat heet een subpoena, dan moet hij dat in order van de rechter en dus het congres moet hij dat overdragen, ja. Goed, dus wat dat betreft is het verhaal nog helemaal niet afgerond en komen nu de onderzoeken en moeten we echt maar afwachten ook wat daar uitkomt. Die duizenden mensen, die eerste linie die in dat kapitool stond, wat is er met hen gebeurd? Zijn zij opgepakt? Zijn zij veroordeeld? Een aantal is opgepakt op de dag zelf. En een ander deel is later herkend op social media. Oké. Okay. En die zijn een aantal veroordeeld. Wel niet echt hele grote straffen voor wat je zou zeggen een aanval op het hart van de democratie van de wereld. Mm-hmm. Zoals de VS dat zelf graag noemt. Dus dat is ook best wel heftig. En vooral als je je bedenkt, waar we het net ook over hadden, Stefan, dat er zijn gewoon mensen die hun leven hebben verloren in dienst van de staat. En ja, mensen zijn niet voor moord opgepakt, bijvoorbeeld. Nee. Maar voor diefstal. Dus die zitten misschien nu een straf van een jaar uit. Ja, of taakstraf. Ja, terwijl ze wel eigenlijk in het hart van de democratie van Amerika stonden. Ja. Nou ja, niet alleen stonden, maar ook dus echt de volksvertegenwoordigers hebben bedreigd, op bureaus hebben geplast, dingen in brand hebben gestoken, vlaggen van dingen hebben afgetrokken. Wat in Amerika een best wel grote, je mag de vlag zeg maar niet disrespecteren. Dat is echt een crime, zeg maar. Dus, er zijn eigenlijk heel veel zaken gepleegd die best wel een hogere straf verdienen. Ja. En die mensen hebben dat nog niet gekregen, in ieder geval tot nu toe. Tot 6 uur praten wij hierover, een jaar later na de kapitoolbestorming. En de stem die je hoort is de stem van Manon Portes Minetti, een Amerikanist. Vragen aan hen kan je stellen via de NPO Radio 1 app. Eerst dan muziek, want een nieuw jaar betekent ook nieuwe muziek en vooral ook weer nieuwe artiesten. De afgelopen 2 dagen liet ik jou kennismaken met artiesten die getipt waren door de BBC in de BBC Sound of 2022. Maar wie van Nederlandse bodem moeten we het aankomende jaar in de gaten houden? 3 voor 12 heeft dat voor ons uitgezocht in de 12 van 3 voor 12. 12 Nederlandse artiesten waar je dit jaar meer van hoort. Vandaag is dat Future Husband. En dat is pas één single die van haar uit is gekomen. Maar helemaal onbekend is Adoura Sulaiman niet helemaal in de muziekwereld. Ze speelde al eerder in band als Echo Movies. En vandaag hoor je haar in uitvoering als Future Husband met het nummer Ritual. Moet je dus dit jaar in de gaten houden. Future Husband. See the summer sunset while my eyes are filled with rain. I need power to turn on, but I do not pull the strings. I need to see the way that it turns out, all the other little things. Wasted a feeling that I never gave up. I just realized that I don't wanna be part of this, but you already know. I'm breaking the silence, so I pull my branches, walking on the earth like a demigod. 'Cause I never move on and wait too long till I'm just a shadow in the shade of what I've become. And I'm too far gone. Now I can see that you only brought me flowers, so you could see me drowning. Hou dit dus in de gaten. Dit jaar Future Husband was dit en Ritual. Vroege vragen. Tot 6 uur hier in Vroeg praat ik met Amerikanist Manon Portes Minetti over de Capitoolbestorming, precies een jaar geleden, en vooral ook wat voor effect dat heeft een jaar later. En jij kan je vragen stellen aan hen via de NPO Radio 1-app. En Manon, dat wordt al volop gedaan, dus dat is mooi. Mensen luisteren mee en hebben ook vragen. De eerste vraag is van Sander van Eersel. Die zegt, ik begreep dat de bestorming slechts het begin is en dat de Republikeinen ratificering van de verkiezingsuitslag tegen willen gaan op plaatselijk en landelijk niveau, door daar bewust mensen te plaatsen die hierbij helpen. Is dat niet heel verontrustend? Vraagt Sander van Eersel zich af. Ja, goedemorgen Sander. Je hebt zeker gelijk, dat gebeurt. Er zijn echt groepen, nou ja, militante mensen die van deur tot deur gaan in sommige staten om mensen te overtuigen dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Dit is heel verontrustend, dat klopt. Maar het is niet iets nieuws. Als we kijken naar de VS, er zijn mensen die al jaren, eigenlijk eeuwen worden weerhouden van een eerlijk kiessysteem. Ex-gedetineerden mogen bijvoorbeeld niet stemmen, ongedocumenteerden, maar die mogen wel belasting betalen. Dus dit is gewoon voor mijn gevoel een nieuwe lijn in wat we zien in hoe het systeem in Amerika steeds, of de VS, minder democratisch wordt. Want het is altijd een moeilijk systeem. Dat merk je ook altijd rondom de verkiezingen met alle kiesmannen. En ja. Het is, lijkt wat dat betreft verre van op ons Nederlands systeem, terwijl het ook een democratie is. Mensen staan, zoals niet hier in Nederland, automatisch mogen ze stemmen. Hè? Ja. Of het kan zijn dat je dat je het recht op stemmen kwijtraakt en dat zelf eigenlijk niet doorhebt. Dat kan zeker. Of dat je, het is ook per staat afhankelijk. Dat is nu dus inderdaad het hele probleem dat ze dat in bepaalde republikeinse staten heel erg willen aanscherpen. Dus bijvoorbeeld, je moet een foto ID hebben om te kunnen stemmen. Dus een paspoort of een rijbewijs of nou ja, iets officieels. Ja, heel veel mensen kunnen dat niet betalen. Want dan zeggen ze dan dat je dat moet hebben. Maar dan zijn de kosten voor een ID in sommige staten, ik zeg maar wat, $300. Ja, dat kan niet iedereen betalen. Mensen zijn nog steeds analfabeet natuurlijk, ook in Nederland. Maar in de VS is dat natuurlijk groter. Dus de Republikeinen zetten nu in, eigenlijk in dat soort staten waarin zij aan de macht zijn. En waar ze weten hoe het moeilijker is voor mensen om te stemmen, om dat soort wetten te doen. Bijvoorbeeld, je moet binnen 24 uur hebben gestemd. En wat we bij de vorige verkiezingen zagen is dat mensen soms 12 uur in de rij ergens stonden om te kunnen stemmen. Mm-hmm. Terwijl mensen natuurlijk ook moeten werken. Vooral door COVID is er meer financiële druk gekomen. Dus ja, het is verontrustend, dat zeker. Maar dat is het al een aantal jaar, zou ik zeggen. Of een aantal eeuwen, naar mijn idee. Dus ja, het is verontrustend. Nou, een goed antwoord op de vraag. Dankjewel, Sander van Eersel, voor de vraag in de Radio 1-app. Otto vraagt zich het volgende af, Manon. Zijn de Proud Boys, zijn er dus impliciet trots op dat de USA een corrupt land is? Of een bananenrepubliek is? Dat, de vraag is eigenlijk, zijn ze daar trots op, die Proud Boys? Ik denk niet zozeer dat ze trots zijn op dat het land verkeerd, of niet verkeerd is, maar dat het... Nou ja, ze zijn er trots op dat het is zoals het is, maar zij zien dat niet als een fout. Zij zien dat juist als een beter systeem, want ze zijn voor witte, white supremacy. Zij denken dat de Amerikaanse levensstijl, of in ieder geval de tussen haakjes oude gedachte in de Verenigde Staten, dat de levensstijl is die je moet volgen. Ja, dus dan hebben we het over een levensstijl die in het leven is geroepen in 1776. Nadat Engeland bevrijd van Engeland. Ja. Klopt. En dat er dus wetten zijn waarin alleen witte mannen die geld hebben en meestal ook land de enige zijn die rechten hebben. Dus zelfs arme witte mannen mogen niet stemmen, bijvoorbeeld in zo'n land. Vrouwen hebben geen rechten. Dus ja, ik denk niet dat zij het eigenlijk zien als een corrupt systeem. Zij zien het als een terecht systeem en zij vinden het dus heel erg dat er nu meer mensen rechten krijgen en juist meer mensen in theorie mogen stemmen. En, een systeem wat zij zien het meer als een systeem wat steeds meer aangevallen wordt. Ja, zeker. En zij vinden het heel erg dat je tegenwoordig niks meer mag zeggen, zeg ik even met air quotes. En dat zijn wel mensen die trots zijn op inderdaad hoe het vroeger was. En dat heel veel mensen zich dan ook afvragen, goh, maar ja, vroeger had je segregatie, slavernij. Waar ben je trots op? Waar wil je zo graag naar terug? Zoals Trump ook vaak zegt, we moeten make America great again. Was het dan great toen vrouwen geen rechten hadden? Was het great toen er slavernij was, segregatie, Japanners in concentratiekampen werden gestopt? Wanneer was het great? En volgens de Proud Boys was dat dus in 1776. Ja, lang terug. Ik denk dat weinig van de Proud Boys van nu er toen ook bewust bij waren. Ashwin vraagt zich af in een audio-app, maar we hebben hem even voor je uitgetypt. Hoe kan het dat wij in Nederland Amerika nog steeds zien als een echte democratie? En hoe kan het dat niet iedereen daar een stembiljet per post krijgt en daarmee niet iedereen de kans heeft op stemmen? Twee vragen. Allereerst de eerste vraag. Hoe kan het dat wij hier in Nederland en misschien ook wel de rest van de wereld of de westerse wereld Amerika nog steeds zo zien als een democratie? Ik denk dat er gewoon heel veel risico's aan zitten, ook voor een land als Nederland of de Europese Unie, om Amerika tegen te spreken, of de VS. Het is onze grootste ally. En Nederland heeft de VS nog steeds heel erg nodig. Dus om dat tegen te spreken is erg lastig en om dat in kwestie te trekken. Ik heb daar zelf gelukkig niet zo'n probleem mee. Ik vind de VS namelijk helemaal niet een democratie. specifiek als er zoveel mensen niet kunnen stemmen. En nogmaals, het systeem is bedacht om mensen actief buiten te sluiten van meedoen in de politieke arena. Dat is voor mijn gevoel het tegenovergestelde van democratie. En wat was de tweede vraag? Ja, de tweede vraag was eigenlijk, en die beantwoord je ondertussen al een klein stukje. Hoe kan het dat niet iedereen een stembiljet per post bijvoorbeeld krijgt en daardoor dus niet iedereen mag stemmen? Ja, het systeem is dus echt bedacht op uitsluiting. Dus er staat dus in de grondwet van 1776... All men are created equal. Maar op het moment dat dat wordt geschreven, zijn zij Native Americans aan het uitmoorden. Vrouwen hebben geen... zwarte mensen zijn officieel maar 3/5 mens. Dus niet eens een volledig mens. Dus die mogen ook niet stemmen. Nog steeds mogen dus ongedocumenteerden niet stemmen. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Mensen die net hebben zijn net gemigreerd. Kies een groep. Ja, ze zetten een onwijs lange lijst van mensen die allemaal niet mogen stemmen. En eigenlijk de lijst van mensen die mee mogen doen aan de democratie, die is eigenlijk het kortst. Ja, en dat houdt natuurlijk een bepaald systeem in stand. En ik denk dat dat uiteindelijk is wat de status quo wil. Dat wil gewoon blijven zoals het is. En ja, dat zijn vooral natuurlijk een groep mogende oude witte mannen. En grote bedrijven die geen belasting willen betalen. Heel veel senatoren en bewindslieden hebben daar natuurlijk heel veel aandelen in. Dat is gewoon een soort sneeuwbaleffect van mensen buitensluiten. Geef mij meer macht, geld, kies iets. Ja, en dat heeft dus die gebeurtenis een jaar geleden op 6 januari 2021 nog maar eens blootgelegd. Die kapitoolbestorming heeft dat allemaal weer wat meer naar de oppervlakte gebracht. Ik praat daar deze ochtend over in Vroeg van 6 januari met Manon Portes Minetti, Amerikanist. Vragen aan hen kan je stellen via de NPO Radio 1 app. Want naast dat het die dag is, is het ook Drie Koningen vandaag. Dat wordt vandaag gevierd. Voor veel mensen het moment dat de kerstboom afgetuigd gaat worden en op straat gegooid mag worden. Voor de niet-katholieken onder ons, volgens de Bijbel, zagen drie wijzen uit het oosten op deze dag een reizende ster die ze volgden om uit te komen bij de pasgeboren Jezus. Dat is ook vandaag. Ook op zoek naar het licht was Bruce Springsteen. Werd er zelfs door verblind. Gaan luisteren naar Blinded by the Lights, Bruce. Summer with a teenage diplomat in the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat with a boulder on my shoulder feeling kind of older I trip the merry-go-round with this very unpleasing sneezing and wheezing the calliope crash to the ground. Summer rolling stone, breacher from the east. some silicone sister with a manager's mister told me I got what it takes. She said I'll turn. Bruce Springsteen en Blinded by the Light, een van de favoriete artiesten van mijn gast deze ochtend, Manon Portes Minetti, Americanist. Want we hebben het in vroeg deze ochtend over een jaar na de kapitoolbestorming in de Verenigde Staten. We spraken al over wat er gebeurde precies die dag. Maar welke consequenties zitten daar nou eigenlijk aan? En wat voor impact had die gebeurtenis op Biden en zijn presidentschap nu? Daar gaan we het over hebben. En je vragen aan hen kan je stellen aan Manon Portes Minetti via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want Manon, Biden die begon 2 dagen volgens mij, of 2 weken na die kapitoolbestorming met zijn presidentschap. Heeft dat gezorgd voor een onwijs valse start, deze kapitoolbestorming? Nee, ik denk niet dat het een valse start is geweest. Kijk, het moment dat die bestorming plaatsvond, werd dus die ratificatie van de stemmen vond plaats. Dat gebeurt altijd op die specifieke dag na de verkiezingen. En dat is eigenlijk gewoon gegaan zoals het had moeten gaan. Als we even de bestorming eruit halen, zijn ze om 9 uur 's avonds daarna verder gegaan. En is het helemaal volgens het boekje gegaan. Daarbinnen ook gewoon op de plek waar een paar uur daarvoor de Proud Boys op de stoelen zaten. Ja, op de stoelen zaten en allemaal dingen aan het slopen waren. En mensen aan het bedreigen. Die mensen die bedreigd werden, de volksvertegenwoordigers, gewoon inderdaad een paar uur later netjes op hun plek en de stemmen te verifiëren. Dus als we het echt heel technisch bekijken, is het uiteindelijk via het boekje gegaan. Dus in dat opzicht is er geen valse start geweest van het presidentschap van Biden. En daarna is er natuurlijk nog steeds 2 weken gedoe geweest over of het nou stemfraude was of niet. Dat gedoe is er eigenlijk nog steeds. Want het wordt nog steeds geclaimd door aanhangers van Trump en Trump zelf. En steeds meer republikeinse senatoren ook en volksvertegenwoordigers. Ook in de hoop om in 2024 meer kans te maken op een win. Ja. Ja, daar zullen we zo meteen ook over doorpraten. Hoe dat toch stilletjes aan ook alweer een plan in wording is. Of een plan eigenlijk misschien al uitgedacht wat nu uitgevoerd wordt. Even nog terug naar Biden. Want hij is nu een jaar president in de Verenigde Staten. We hebben al zo'n 100 dagen moment gehad. Hij zit met zijn Build Back Better plan. Dat is een groot plan dat hij heeft bedacht om Amerika eigenlijk weer erbovenop te krijgen. Wat houdt dat precies in dat plan als je 2 of 3 punten moet noemen? Ja, dus het Build Back Better plan, dat is begonnen met een heel ambitieus plan van $6 biljoen. dat is, ja, ik moest biljoen even opzoeken, want trillion is het in het Engels, maar ja, ik ken dat soort getallen niet, als we het ook hebben over Nederland specifiek. Dus dat is begonnen als 6 biljoen dollar plan. Toen werd er gezegd, oké, nou ja, dat is te veel geld. Toen is het naar 3,5 biljoen gegaan en nu is het gestopt op 1,7 biljoen. Nou ja, er zitten zoveel nullen aan, daar word je duizelig van. Waarvan specifiek 555 miljard voor het klimaat is vrijgesteld. Dus het gaat echt over de klimaatcrisis aanpakken. Mm-hmm. In de VS, als we kijken naar presidentschappen, zijn er vaker grote infrastructurele plannen die worden doorgevoerd, die eigenlijk minder te maken hebben met specifiek infrastructuur, maar meer eigenlijk veel meer sociale zaken in zich meebrengen. Dus als we kijken naar de New Deal van Franklin Delano Roosevelt, meer rechten voor zwarte mensen zaten daarin, arbeidsomstandigheden vooral, niet per se ook wegen, maar niet per se alleen wegen of straatverlichting, wat we misschien hier zouden denken als we het hebben over infrastructuur. Nou ja, nu is daar een groot probleem met het plan, want het is al dus een paar keer verkleind. En nu is er één grote democratische senator, Manchin, die heeft openlijk gezegd, goh, ja, ik ga hier niet voor stemmen. En ze hebben zijn stem echt nodig om dit plan door te voeren. Ook voor deze 1,7 biljoen nog? Ja. Hij vindt het te groot. Hij is bang dat de staatsschuld te groot wordt en de inflatie te erg omhoog gaat. Nou ja, als je weet hoeveel de VS uitgeeft per jaar aan bijvoorbeeld de militaire tak, kan je afvragen of die staatsschuld nog heel veel uitmaakt, hoeveel groter die wordt, want dat houdt gewoon niet meer op een gegeven moment. Maar ja, er is nu een soort stop opgezet en is nu de vraag hoe verder gaat het überhaupt wel door. Dus de vraag is nu, moet het pakket nog meer worden verkleind? Mm-hmm. Er is een kans dat als het naar 1,5 biljoen gaat, dat Manchin dan wel meegaat. De vraag is ook, goh, misschien komt er nu geen pakket. Het idee is wel dat binnenkort zijn de midterms, over een paar maanden. Wat zijn dat? Dat zijn een soort tussenverkiezingen over wie er in het huis en de senaat, hoeveel volksvertegenwoordigers er zijn van welke partijen. Het zijn twee partijen dus in de VS, de Republikeinen en de Democraten. Nu hebben de Democraten een hele kleine meerderheid, dus dan kunnen ze sneller dingen doorstemmen. Ja. Bijvoorbeeld een van de grote problemen van Obama was dat hij geen democratische meerderheid had. Dus dan kan je heel veel plannen hebben, maar als het niet wordt ingestemd, dan strandt het. Dus het idee is, ja, als we niet voor die midterms als de Democraten dat pakket er doorheen krijgen, zodat het kan worden ingestemd. Want zij zijn bang dat ze die meerderheid verliezen bij de midterms. Precies. Dat heeft ook te maken met waar we het vandaag over hebben. Er is natuurlijk meer aanhang voor de Republikeinen en die willen nu keihard terugslaan en weer die meerderheid hebben. Nou ja, dan sterft dat pakket waarschijnlijk gewoon een stille dood. En wat zou dat betekenen voor Biden? Wat zou dat betekenen voor Biden? Ja, dat deze grote belofte niet is waargekomen. Los van Trump verslaan. Maar ja, dat is verder betekent dat niet zoveel als je natuurlijk niet echt iets kan doen. En het moment dat zijn huis en zijn senaat tegen hem zijn, kan hij verder nog minder doen. Dus dat zou wel echt een heel groot probleem worden. Vooral omdat dit pakket heel erg gaat over klimaat. Klimaatcrisis bestrijden. Het gaat over een energietransitie. Maar ja, als dat niet kan, dan ja, hoe wordt de klimaatcrisis dan bestreden? Want de Republikeinen, nou ja, daar zit een hele grote groep tussen die niet gelooft in een klimaatcrisis. Er zitten mensen die heel veel aandelen hebben in fossil fuel bedrijven. Heel veel mensen die ook stemmers zijn van deze Republikeinse volksvertegenwoordigers, die werken in mijnen, in industrieën, mm-hmm. die anti-klimaatbestrijding zijn. En hoe zit het met het vertrouwen wat de stem mensen die op Biden hebben gestemd? Stel, dit plan gaat niet door. Hoe zit het dan met het vertrouwen wat men in hen heeft? Ja, er is best wel weinig vertrouwen, merk ik, in Biden. Nou ja, van de mensen die niet op hem hebben gestemd natuurlijk al helemaal. Dus daar hoef ik denk ik weinig over te zeggen. Maar ook wel over links, voor zover dat bestaat in de VS natuurlijk. Linkse mensen zijn ook wel echt teleurgesteld in wat er is gebeurd. En die zijn teleurgesteld in de COVID-aanpak. Die zijn teleurgesteld over de situatie bij de grens. Zoals je misschien weet, onder Trump zijn er best wel veel kinderen echt in kooien gestopt. Nou ja, er zitten nog steeds kinderen in kooien. Er zijn nog steeds is er veel politiegeweld. Wordt daar weinig, redelijk weinig mee gedaan voor mensen hun gevoel. Mensen voelen zich niet veilig. Is het eerlijk om Biden al een jaar later daar allemaal op af te straffen? Of in ieder geval hem zo kritisch aan te pakken, terwijl hij pas een jaar president is, na 4 jaar Trump? Ja, ik ben zelf geen president geweest. Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik weet ook wel door hoe het systeem werkt dat het gewoon heel moeilijk is om dingen door te voeren in de VS. Het is alleen wel dat mensen, denk ik, na Trump zo'n noodzaak voelen en zo'n druk voor een grote verbetering dat de teleurstelling groter voelt. En dat COVID dat ook heel erg versnelt. Mensen zitten de hele tijd thuis. In de VS moeten mensen nog steeds gewoon naar hun werk. De quarantaineperiode is nu bijvoorbeeld verkleind naar 5 dagen... zodat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, terwijl dat niet veilig is. Dus mensen voelen zich niet veilig. Er werd gezegd, je betaalt maar zelf voor je vaccinaties en je testen als je dat zo snel mogelijk wil doen. Dus mensen hebben echt wel wantrouwen. Ja. En ik snap waarom dat versneld is en die druk hoog is. Of het eerlijk is, ja, dat weet ik niet. Want ik zou denken, ja, hij heeft nog 3 jaar. Laat hem even. Maar mensen voelen dus niet dat die tijd daarvoor is om het af te wachten. Vandaag is het 1 jaar later dat het Capitool werd bestormd. Daarom praten wij daarover. Americanisme non portes minetti. Wat je ook al zei, die dag zelf was iedereen geschokt. Ook op republikeinse kant, de kant van Trump. Maar een aantal dagen later draaide dat eigenlijk allemaal richting Trump. En waar men misschien dacht dat Trump wel van het toneel zou verdwijnen, lijkt Trump zich eigenlijk weer de nieuwe kracht. Als een phoenix weer op te staan. En zie je eigenlijk weer aan voorbereiden om mee te doen, hè? 2024 bij de nieuwe presidentsverkiezingen. Ja. Nou, er was nu zelfs een idee dat hij bij die midterms, waar we het net over hadden, Speaker of the House dan zou worden. Dat de Republikeinen hem willen pushen om de grootste, belangrijkste afgevaardigde te worden in het Huis van Afgevaardigden. Want daar hoef je niet een officiële rol voor te hebben. Dus zodat hij nog meer in de aandacht komt en in de loop blijft. Dat is nu Nancy Pelosi, van de Democraten. Maar ja, het idee is dat hij in 2024 weer voor het presidentschap gaat. En de Republikeinen die scharen zich achter hem. Ja, en dat doen ze ook actief. Want zij zorgen nu bij de Republikeinse partij ervoor dat eigenlijk alleen maar pro-Trump mensen nog op belangrijke posities binnen die partij komen. Ja, dat klopt. De enige eigenlijk grote Republikein die zich echt actief heeft uitgesproken en nog steeds doet, is Mitt Romney. Die op een gegeven moment ook presidentskandidaat is geweest. Dus dat is de enige persoon met nog enig moreel besef. Kompas, ja. Binnen die partij, zou ik zeggen. Maar ze willen winnen en ze weten dat ze dat met hem kunnen. Dat is wel gebleken. Mensen dachten eerst natuurlijk dat hij niet zou winnen, überhaupt. Mm-hmm. Hij heeft nu toch een grote achterban. En je zou zelfs kunnen zeggen dat, ondanks wat hij dus heeft gedaan op 6 januari, wat verschrikkelijk is in elk boekje van Amerikaanse waarden en normen en waarden, wordt hij er nu voor gevierd. Dus als hij zelfs dat kan doen en nog wordt gevierd, dan kan hij eigenlijk alles doen, zou je denken. En die Republikeinse partij is dus eigenlijk veel extremer nog geworden. Veel meer nog rechts naar rechts opgeschoven. Veel meer richting Trump ook. En zij proberen nu dus actief op elke positie, ook in die partij, alleen maar pro-Trump mensen te krijgen. En ook helemaal op lokaal niveau, tot in die staten, allemaal pro-Trump mensen. En daar proberen ze in deze 4 jaar dat Biden aan de macht is nu ook allemaal wetten te wijzigen om ervoor te zorgen dat Trump veel meer kans maakt straks in 2024. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Dus dat gaat van kieswetten, zoals wanneer mag je stemmen, wat is de tijd waarop je kan stemmen. Omdat ze weten dat bepaalde bevolkingsgroepen dan dat niet kunnen of de mogelijkheid niet hebben of niet bereikbaar zijn. Bevolkingsgroepen waarvan zij denken dat die waarschijnlijk democratisch gaan stemmen, uiteraard. Er zijn ook wat meer flashy wetgeving die wordt geprobeerd te worden ingevoerd om nog meer Republikeinen aan hun kant te krijgen. Bijvoorbeeld de abortuswetgeving die steeds meer wordt afgeschaald in bepaalde staten. En er wordt geprobeerd om abortus illegaal te maken op federaal niveau. Waar Trump zich natuurlijk ook altijd voor heeft uitgesproken. Dus er zijn gewoon heel veel dingen gaande die je misschien niet opvalt. Maar als je eigenlijk kijkt, goed kijkt, dan zie je wel dat daar een plan is. Ja. Zien wij dan deze Biden-periode meer als een soort tussenperiode tussen twee keer Trump? Ja, ik hoop natuurlijk van niet. Maar het zou mij niet verbazen. Helaas. Als Trump weer zou winnen. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Dan kan je die stellen aan Amerikanist Manon Portes Minetti via de NPO Radio 1-app. We gaan nog eerst naar muziek. Net een nummer uit de 12 van 3 voor 12 beloftes van dit jaar. En welke artiesten wereldwijd moeten we nou in de gaten houden? Nou, daar heeft de BBC voor ons uitgezocht. En die kwam onderaan bij deze Nigeriaanse muzikant Tems. Je hoort haar met het nummer Replay. But they always trying to diss me. Same guys trying to get in my way. Keep the same vibe, you can ruin my day. Oh, my voice is a mystery. Ride the wave of my history. I've been distant to keep my distance. Goodbye to a boring life. I like to seek, but I'm never inside. Even though my time to arrive, I like to care, but it never reach five. Swinging my ways like I never did say. And then I roll like I really get back. And you can't believe what you heard about me. It's the magic for me. They keep trying to reach me. Yeah, yeah. It's the magic for me. I make them weak till they run insane. So get me lit on a weed day. I'm on the way, I'm always on a display. And I'ma shut them all down on a D-day. It's my time, so put me on a replay. Who this girl when they wanna dump fight? Who this girl when they said it won't break? Who this girl when they said it won't shake? Who this girl when they said it won't break you? Who this girl when they said it won't take you? Who this girl when they said it won't buy me? Who this girl when they wanna get funny? I wanna, wanna, wanna, wanna. I wanna go and I meet me cool. Bugging when I ain't have no friends and you're condescend, but I really want rescue. Even though, bro, I could let you go, but I really want show that you really can't test me. Even on the days when they try to arrest me, but you live a lie, there's no way you could get me. Piss them off, they lock me up in a celly. Then they shock them when they see me on the telly. You know, I'm a vibe and I run, it is usual. I the only come around just to make it. And I can shake things, but I break it. You name it, boy. I won't care for the things that you do. I could turn, let everyone try me. Cause you're never gonna get what's for me. Yeah. In de gaten houden deze Nigeriaanse muzikant ook, volgens de BBC, The Sound of 2022. Vroeg. Tot 6 uur is Manon Portes Minetti mijn gast hier in de Vroege Ochtendshow in Vroeg. We hebben het over een jaar na de kapitoolbestorming. Vragen aan hen kan je stellen via de NPO Radio 1-app. Dat wordt nog volop gedaan, dus als je het goed zegt, Manon, deel ik nog een aantal vragen met je. Frits Lantinga vraagt zich namelijk het volgende af. De 6 januari onderzoekscommissie vaardigt regelmatig subpoena's uit naar mensen rondom Trump. Wat is zo'n subpoena? Zeg ja, ik het goed überhaupt? Subpoena. Subpoena, excuses. Dus, ja, ja, bij deze. Dus wat is een subpoena? Waar we het net even over hadden toen bijvoorbeeld over die sms'jes van Sean Hannity. Dus ze kunnen je netjes vriendelijk vragen om vrijwillig mee te werken. Van, goh, we weten dat je, wil je komen getuigen? Of we willen bewijsmateriaal. We weten dat jij belastingaangiftes hebt. Mogen we die inzien? En als je dat weigert en ze hebben het echt nodig, dan kunnen ze dus een subpoena via de rechter aanvragen. En dan is het van, nou ja, wij eisen gewoon dat we dit mogen inkijken. En anders ga je de cel in, want dan werk je niet mee. Dus het is eigenlijk, ik moet zeggen dat ik in Nederlands helaas het woord even niet weet. Maar wat je misschien wel ziet in een film of een televisieserie van we have a warrant. En dan komen ze met het briefje aan en dan moet je het geven. Dus dan moet je bewijsstukken geven. Dan heeft een rechter gezegd, het is zo belangrijk voor deze zaak. Dat het maakt me niet uit of je het wil of niet. Wij mogen dit gewoon hebben om het in te zien of te gebruiken. Ja, en het idee is misschien wel dat bij heel veel bewijsstukken moet gaan gebeuren voordat we ze krijgen. Ja, dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Trumps belastingaangifte. En je kan een subpoena ook dus aanvechten. Dus je kan in hoger beroep gaan, omdat het natuurlijk iets is wat de rechter heeft bepaald. Dus dan kan je zeggen, nou, ik wil het niet geven of het is my rights, om dat niet te doen. Maar ja, het wordt dus eerst vrijwillig gevraagd en anders ja onder dwang van de rechter. En dan is het een subpoena. Subpoena. Rudy Schreuder die vraagt zich het volgende af. Die zegt, is het misschien mogelijk dat Trump de weg bereidt voor zijn zoon of dochter? Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Daar is veel over gespeculeerd. Ik denk toch dat hij het liever zelf wil doen. Als je ziet hoe hij de afgelopen jaren de retoriek heeft gehad en dat het heel erg op hem is gebleven. Zijn zoon en dochter zijn natuurlijk wel officieel adviseurs geweest, terwijl dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Daar is een heel leuke soort van parodie op gemaakt in de nieuwe film Don't Look Up. Netflix. Staat op Netflix. Zou ik vooral kijken. Ik heb erg gelachen met mijn ouders. Maar daar is een kans voor, of misschien toch een van die twee als vicepresident. Zie ik ook wel gebeuren. En dan denk ik eerder de dochter dan de zoon. Mm-hmm. Want zoals jullie misschien je kunnen herinneren, heeft hij meerdere keren gezegd dat hij wel met zijn dochter naar bed zou gaan als het niet zijn dochter was. Dus ja, daar houdt hij wel heel erg van. Ja, dus wat dat betreft is het Donald-tijdperk misschien op een gegeven moment voorbij, maar het Trump-tijdperk zeker niet. Want de zoon of dochter kan het zomaar eens overnemen. Ja, dat zie ik wel gebeuren, ja. Een andere vraag nog die binnenkomt in de NPO Radio 1-app. Moeten we ervoor waken dat zoiets als de bestorming van het Capitool nog een keer gaat gebeuren? Kan het nog een keer gebeuren? Ik denk zeker dat het nog een keer kan gebeuren. Het heeft ook, los van dat het specifieke doel niet is bereikt, namelijk het stoppen van het verifiëren van de stemmen, heeft het wel laten zien dat zoiets gedaan kan worden, wat voor impact het heeft. Er zijn ook dus heel veel Capitol Police officers die ook echt bang zijn dat zoiets nog een keer kan gebeuren. Politici die ook bang zijn dat het nog een keer kan gebeuren. Dus ja, het zou mij niet verbazen. Los van dat ik denk natuurlijk dat nu de beveiliging wel wordt versterkt. Ja, deze mensen zijn blijkbaar tot alles toe in staat. Dus waarom niet? Ja, dus als je echt wil, dan kan het ook. En dan kan je dus ook het Capitool bestormen. Ja. Voor veel Amerikanen, las ik ook in de voorbereiding van dit interview met jou, is het de grootheid van deze Capitoolbestorming à la 9-11, hè? Ja. Echt een, er is een Amerika voor en een Amerika na de Capitoolbestorming. Zeker. Ja. Ik denk dat het Capitool zelf, als je er misschien bent geweest, of als je even een fotootje googelt, of het misschien hebt gezien op televisie, ook wel ziet dat het echt gebouwd is als een tempel. Het wordt ook echt gezien als de tempel van de democratie. Het hart van de democratie, Stefan, zoals jij al in het begin heel goed zei. Zo wordt het echt gezien door de Amerikanen. En vooral een land wat zich identificeert met het hart van de democratie zijn. Ja, als die tempel eigenlijk wordt bevuild, dan is dat eigenlijk een van de ergste dingen die kan gebeuren. Misschien zelfs nog erger dan 9-11, ideologisch gezien. Ja, grote vraag om mee te eindigen, gaan we je toch stellen. Hoe zie je de toekomst van die Amerikaanse politiek voor je? Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk zelf dat de VS op imploderen staat. Als we zien wat nu het politieke klimaat is. En dat het mij niet zou verbazen, ook meteen heftig om mee te sluiten, maar als er een tweede Amerikaanse burgeroorlog zou plaatsvinden. Over niet al te lang. Over niet al te lange tijd, in Biden-tijdperk ook nog. Dat misschien net niet, maar binnen nu en 10 jaar durf ik wel te zeggen dat ik daar een grote kans voor zie. Amerikanist. Manon Portes Minetti, dankjewel voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. De ochtend van 6 januari was dit. Dit was vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Hier op deze zender. Nu het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Ik wens je alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.